Дорогі радіослухачі, доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія, українську радіопрограму Українського освітньо-культурного центру на радіохвилях WWDB 860 AM. Наш телефон 215-663-1166. У програмі «Історичний календарець», радіокоментар, найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Осип Брошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Шановні радіослухачі, в сьогоднішній передачі пропонуємо вам такі важливі новини. Україна підписала економічну та політичну угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Єдиною державною конституційною мовою в Україні була, є і буде українська мова, заявив президент України Петро Порошенко. Російські терористи та проросійські сепаратисти порушували перемир'я 52 рази. Літопис важливих подій з історії України. 29 червня 1849 року народилася письменниця Олена Пчілка. 30 червня 1907 року народився Роман Шухевич, славнозвісний генерал УПА Тарас Чупринка. 30 червня 1918 року помер Федір Вовк, видатний український археолог, антрополог і етнограф. 30 червня 1941 року відновлення української державності у Львові. 1 липня 1569 року Люблінська унія. 1 липня 1951 року у Торонто, Канада, відкрито пам'ятник Тарасові Шевченкові. 1 липня 1953 року – день розстрілу політв'язнів Норильська. 2 липня 1895 року помер Михайло Драгоманов, видатний вчений, історик, літературознавець, фольклорист, філософ і громадський діяч. 2 липня 1906 року народився Петро Андрусів, маляр серії монументально-героїчних картин з історії Руси України. 4 липня 1891 року народився Петро Панч, автор широковідомих повістей і романів. 5 липня 1986 року у Мюнхені помер голова УДП і проводу Організації українських націоналістів, президент антибольшевицького блоку народів Ярослав Стецько. Вісті з України і про Україну. Президент України Петро Порошенко підписав у Брюсселі економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. З європейської сторони угоду підписали президент Європейської ради Герман Ван Ромпей і президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Окрім того, угоду про асоціацію у п'ятницю підписали Молдова і Грузія. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей назвав сьогоднішній день історичним не лише для цих трьох країн, але й для Європейського Союзу. 21 березня Україна підписала політичну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом із Кишиневим і з Тбілісі. Брюссель планував підписати політичні та торговельні договори наприкінці 2014 року, але змінив дати на тлі побоювань, що Москва намагатиметься перешкоджати процесу. Після укладання угод, а також ратифікації їх усіма сторонами, зокрема всіма членами Європейського Союзу, Україна, Молдова і Грузія отримають доступ до ринку Євросоюзу з його 50 мільйонами споживачів. Президент України Петро Порошенко назвав угоду про асоціацію з Євросоюзом інструментом підготовки країни до майбутнього членства в Європейському Союзі. Про це він сказав на церемонії підписання угоди в Брюсселі такими словами. Підписуючи угоду з Європейським Союзом, Україна як європейська країна, яка поділяє цінності демократії і верховенства закону, наголошує на своєму суверенному рішенні на користь майбутнього членства у Європейському Союзі, зазначив президент. Угода про асоціацію розглядається Україною як інструмент підготовки до досягнення цієї мети, додав Порошенко. Це день, за який люди пожертвували своїм життям, щоб він відбувся, наголосив президент. Він зазначив, що угода про асоціацію включає і Крим як невід'ємну частину України. Цитуємо, Україні знадобилося 17 років, щоб подолати цей тернистий шлях до політичної та економічної асоціації, також і Криму. Угода про асоціацію з Європейським Союзом стосується всієї України. Єдиною державною мовою залишається українська мова, підкреслив президент України Петро Порошенко. Про це заявив президент на зустрічі представників органів місцевого самоврядування і органів державної влади в Києві у середу. Цитуємо, єдиною державною конституційною мовою України була, є і буде українська мова, сказав він. За його словами, децентралізація влади буде стосуватися і мовної, і культурної сфер. Місцеві громади будуть мати повне право використовувати всі інші, у тому числі російську мову, на рівні з українською, підкреслив президент. Президент України Петро Порошенко заявив 25 червня, що з 20 червня зафіксовано 52 випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, терористів, внаслідок яких загинуло 18 людей, а поранено 27. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав під час телефонної розмови у чотирьохсторонному форматі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом, президентом Росії Владиміром Путіним. Глава держави також заявив, що рішення Ради Федерації Росії зі скасування дозволу на використання російських військ на території України є позитивним сигналом на шляху реалізації мирного плану. При цьому Порошенко наголосив, що сьогодні Україна очікує на реальні дії з боку Росії, які сприятимуть подальшій стабілізації ситуації на Донбасі. Глава держави закликав президента Росії вжити конкретних заходів із припинення постачання бойовикам зброї і техніки через кордон України. За даними прес-служби, президент Росії підтримав пропозиції Петра Порошенка про запровадження режиму припинення вогню і його моніторингу. Порошенко наголосив, що реалізація мирного плану і забезпечення контролю всього периметру кордону можлива за умов присутності спостерігачів Організації безпеки та співробітництва в Європі, включно з представниками Росії. За підсумками розмови канцлер Німеччини запропонувала підтримати кілька спільних кроків. Забезпечити систему моніторингу з елементами контролю стосується блокпостів і передачі пунктів пропуску на українсько-російському кордоні за участі спостерігачів Організації безпеки та співробітництва в Європі, включно із представниками Росії, на час припинення вогню. Продовження переговорів тристоронньої контактної групи 26 червня цього року, обмін списками заручників і публічні заяви керівництва Росії щодо звільнення людей до всіх, хто зараз їх утримує. Адміністрація Барака Обами заявила про готовність накласти додаткові санкції на Росію, якщо Москва не вдасться до кроків для деескалації кризи в Україні. Проте Білий Дім повідомив, що запровадження санкцій відстрочено на час пошуків об'єднальної підтримки з боку європейських та американських продуцентів для таких заходів. Представник Білого Дому Джош Ернест, виступаючи в середу, сказав, що нові санкції будуть скеровані проти банків, енергетичного і оборонного секторів, якщо Москва не припинить постачання через кордон військової техніки і бойовиків до України. В Брюсселі державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі заявив міністрам закордонних справ країн НАТО, що російський президент Владимир Путін мусить закликати проросійських сепаратистів у східних районах України, щоб вони склали зброю. Він також закликав російського лідера до повної відданості мирному процесу і стабільності в Україні. Погроза нових санкцій надійшла в час, коли лідери американських ділових кіл ведуть кампанію проти односторонніх санкцій, твердячи, що вони завдадуть шкоди американським інтересам і можуть спричинити втрату робочих місць в Сполучених Штатах. Прийшла пора нам, побратими, і знов зібратись врешті всім. Не терпить час, ідуть години, чи бути нам, чи ні. І землю рід свій не забули, знавши цілий світ, в країні віримо, здобудем і велич слави цвіт. Ти Україну благослови, небесні очі наш благаєм ми. Єдину в світі, в житті одну, нам Україну збережи святу. Ти Україну благослови, небесні очі наш благаєм ми. Єдину в світі, в житті ваше українське братське забезпеченеве товариство проведіння пропонує для вас справді високі відсотки на annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах, а саме 3%. Повторюємо, 3%. А ще відкладений або звільнений податок заощадить більше майна для вас та ваших рідних. Цим способом також можна оминути або знизити податки, які уряд накладав на вашу пенсію – Social Security. Отже, не гайте часу, телефонуйте до проведіння 1-877-857-2284. Ваша українська братська забезпеченева компанія проведіння радо допоможе вам. 1-877-857-2284. Наша електронна сторінка www.provassn.com. The Providence Association, Life Insurance and Retirement Savings. Дорогі слухачі, банк MB Financial запрошує своїх членів і громаду Філадельфії і околиці скористатись багатьох наших послуг. Ви маєте доступ безкоштовно до вашого конта через Free Internet Banking. Якщо у вас запити, просимо сміло звертатися до наших працівників українською мовою. Число телефону до MB Financial Bank 215-722-6566. Адреса банку 7918 Busselton Avenue, Філадельфія. Пам'ятайте, MB Financial Bank є фінансовою інституцією, готова все допомогти нашій громаді. Філадельфійська кредитівка «Самопоміч» – це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони на набагато кращі і в більшості безкоштовні. Наші чекові рахунки, як і картка Visa Debit, абсолютно безкоштовні, а гроші з вашого рахунку знімаються автоматично. Користуватися цією карткою ви можете всюди. А щоб знайти безкоштовний ATM у вашій околиці, зайдіть на наш сайт www.ukrfcu.com. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію в Саммертон, яка знаходиться за адресою 14425 Busselton Avenue в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на Саммертон є drive-thru. Докладнішу інформацію про всі наші послуги ви зможете знайти на нашій веб-сторінці www.ukrfcu.com або зателефонуйте 215-725-4430. Ще раз. 215-725-4430. Продовжуємо вісті з України і про Україну. Світова преса аналізує відкликання Радою Федерації Росії мандату на застосування президентом Путіним збройних сил в Україні, вважаючи, що Захід має бути пильним і не вестись легко на нову миролюбну риторику, яка лунає з Москви. Також є заклики, що питання сильніших санкцій з боку Заходу проти Росії через події на сході України не повинно знімати з порядку денного. Газета Financial Times пише про те, як Захід може протистояти Росії в Україні. Після анексії Криму багато хто думав, що Путін готується до широкомасштабного військового вторгнення на Східну Україну з тим, аби зупинити вихід України з кремлівської сфери впливу в напрямку до Європейського Союзу та НАТО. Погроза сильніших санкцій з боку Заходу, можливо, змінила плани Путіна, зазначає видання. Його танки зупинились в кількох кілометрах від кордону. Сьогодні риторика російського президента дещо м'якіша, і ця зміна стала відчутною після обрання нового президента України Петра Порошенка. І хоча Путін формально не визнав Порошенка новим главою держави, але не трактує його як попередню тимчасову владу, яку таврував як фашистів, пише Financial Times. Представники України та Росії мали деякі прямі контакти. І цього тижня Путін попросив парламент відкликати мандат на застосування Збройних сил в Україні. На перший погляд ці сигнали заохочують, але правильним було б ставитись з підозрою до підходу кремлівського очільника, пише газета, додаючи, що Сполучені Штати праві, коли мають скепсис щодо мотивів Путіна. Немає ознак, що він відмовляється від своїх вимог щодо України, щоб вона не йшла до НАТО та Європейського Союзу, і щоб стала федеративною державою, що дало б Кремлеві більший вплив на сході України. Наступний крок Путіна важко передбачити, зазначає газета. Можливо, справи зайшли задалеко, і тепер потрібна якась домовленість з Порошенком, який оприлюднив план більш децентралізованої держави і що може бути прийнятим для Путіна, оскільки посилить права російськомовної меншини України. Але Сполучені Штати мають рацію, коли говорять про можливість посилення тиску на Росію, якщо нові ініціативи Києва не призведуть до послаблення напруги і не відвернуть економічного тиску Росії на Україну. Видання New Republic пише про те, що Рада Федерації Росії відкликала мандат у президента Путіна на використання Збройних сил в Україні. Але, зазначає видання, все виглядає не так позитивно, адже згідно російських газет, за Путіним зберігається право на використання війська. Таке право було надане президенту Росії в 2009 році, і воно не має часових обмежень. Тому, незважаючи на відкликання мандату цього тижня, статус-кво залишився. Російський уряд все ще може відкрито надіслати війська в Україну без потреби просити дозвіл парламенту знову. На думку видання, є ознаки того, що Росія навіть стала більш войовничою останнім часом, не дивлячись на миролюбну риторику. Росія підтягнула більше військ до кордону з Україною, а Сполучені Штати Америки стверджують, що російські спецназівці прибули для допомоги зброєю та вишколу проросійських терористів та сепаратистів. Ну і сепаратисти також збили український вертоліт із 9 членами екіпажу на борту. І хоча це може бути справою якоїсь непідкорольної Кремлю групи, однак озброєння для подібних нападів надійшло із Росії. Аналітичне видання Stratfor вважає, що для Кремля пріоритетом залишається обмеження руху України до європейських інституцій та загалом інституцій Заходу. Коли Україна підпише угоду про асоціацію з зоною вільної торгівлі 27 червня, що Україна і зробила, Росія, ймовірно, відповість торговельними обмеженнями, але навряд чи зайде аж так далеко, щоб надіслати війська в Україну чи повністю перервати канали зв'язку з владою в Києві. На думку видання, довготривалою метою Росії є збереження України як нейтральної буферної держави. Намагання української влади інтегрувати країну до західних інституцій кидають виклик баченню Кремля майбутнього України. Видання нагадує про плани президента Порошенка щодо децентралізації, а також про газові переговори між Києвом та Москвою. У цих питаннях, а також у темі інтеграції України із Заходом, Кремль хоче зберегти важелі впливу на Україну. Як наслідок, Росія не дасть одобрення на роззброєння чи виведення сепаратистських угруповань на сході України, допоки Київ не зробить якісь кроки в тих питаннях, до яких має інтерес Росія. Служба безпеки України затримала у Дніпропетровську злочинну групу, яка готувала теракти і вербувала українців для участі у збройних конфліктах на сході країни, а також мала намір створити так звану Дніпропетровську Народну Республіку. Як повідомляє прес-служба СБУ, 24 червня співробітники спецслужби затримали 6 місцевих жителів, активних учасників угруповання – Члени групи через соціальні мережі поширювали публічні заклики до порушення територіальної цілісності України, а також сформували з місцевих жителів групи для відправки у спецтабори з метою проходження бойової підготовки, йдеться у повідомленні. За словами затриманих, їх метою було створення Дніпропетровської Народної Республіки на підтримку терористів, що діють у Луганській і Донецькій областях, з якими вони підтримували прямі контакти, зазначили в СБУ. Під час обшуків помешкань затриманих правоохоронці знайшли і вилучили вибухівку, вогнепальну зброю, гранати, план схеми здійснення терактів у Дніпропетровську, листівки із закликами до насильницької зміни влади і порушення територіальної цілісності України. Служба безпеки України повідомляє про початок кримінального провадження за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» і терористичних актів. Частина терористів готові скласти зброю. Однак керівники терористичних груп жорстко придушують ці спроби, розстрілюючи своїх поплічників на місці. Про це заявив на брифінгу в Києві радник міністра внутрішніх справ Зор'ян Шкір'як, пише «Укрінформ». Так, така інформація є. Частина терористів справді готові скласти зброю, заявив він. Є також інформації про те, що керівники терористичних груп відслідковують ці речі. Безпосередньо на місці вони намагаються такі спроби тих, хто сьогодні готові скласти зброю, заблокувати, сказав він. За його словами, мав місце розстріл командирами терористичних груп своїх підлеглих, які намагались якимось чином хитнутися в сторону здачі зброї. За словами Шкір'яка, зараз ці питання знаходяться в компетенції відповідальних осіб. Міністр закордонних справ Павло Клімкін після участі в засіданні Ради Європейського Союзу і закордонних справ заявив, що головною тематикою було обговорення шляхів деескалації на сході країни. Про це міністр повідомив під час спілкування з пресою в Люксембурзі. Окрім того, на засіданні розглядалося питання можливого накладання на Росію більш жорстких санкцій. Україна та особисто я, як міністр, вперше брали участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, наголосив він. Те саме він написав в своєму твіттері, зазначивши, що ставить перед собою амбітну мету членства України в Європейському Союзі. Прийде час, і глава Міністерства закордонних справ України представлятиме за цим столом державу-члена Європейського Союзу. Під час спілкування Клімкіна з журналістами російський журналіст тричі ставив йому питання російською, але міністр щоразу відповідав йому українською. Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Уже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або 215-329-1844. Ще раз прогадуємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст» пропонує свої послуги за найнижчими цінами. Компанія «Міст» – це швидка і надійна достава до рук в Україні пакунків, доларів, продуктів з каталогу, а також різноманітних вантажів, автомобілів, контейнерів. «Міст» придбає для вас авіаквитки, надасть туристичні та імміграційні послуги. «Міст» – це також українська незалежна газета, в якій ви щотижня знайдете останні новини з України та цілого світу. Отож, телефонуйте безкоштовно до української компанії «Міст» на число телефону 1 800 288 99 49. І ще раз телефон 1 800 288 99 49. Подаємо наступний список жертводавців на цьогорічну збірку Фонотон на Український центр. $500 Юрко і Оксана Починська-Терецюк. $250 Дмитро і Оксана Терлецькі. $200 Ігор і Дар'я Лисі. По $100 Оксана і Валерій Креденц, Юрій Цьомко, Орест і Христя Цюма, Любомир і Надя Лучанко, Ігор Пак, Любомир і Галина Періг, Стефан і Анна Венгренюк, Ігор і Олена Заєць. $75 Роман і Катрія Петик. По $50 Богдан і Реджіна Білинські, Галина Пупінь і Іван Терлецький. $40 Оля і Ярослав Івасків. По $25 Лідія Бук, доктор Іван і Наталія Головінські, доктор Олександр і Марія Лужницький, Юрій і Зор'яна Ставничі. Всім жертводавцям складаємо щиру подяку. Ти блукаєш десь поміж людей, в мріях світ нездійснених ідей, в променях небесного тепла. Розгубили всі твої слова. Теплий літній дощ краплями в твоє вікно. Ти не помічай його, ти не помічай. Теплий літній дощ проганяє сон, твій сон. Барабанний дощ вікно, у твоє вікно. Тільки ти надії не втрачай і чекай завжди мене, чекай. Дощ мине і сонячним теплом посміхнуся за твоїм вікном. Теплий літній дощ краплями в твоє вікно. Помічай його, ти не помічай. Теплий літній дощ краплями в твоє вікно. Ти не помічай його, ти не помічай. Теплий літній дощ проганяє сон, твій сон. Барабанний дощ вікно, у твоє вікно. Акт 30 червня 1941 року словами його творця Ярослава Стецька. 73 роки тому відбулася подія, яка показала, що ідеал української самостійної соборної держави, за який організація українських націоналістів боролася, не був порожньою фразою, а дійсним орієнтиром. Коли 22 червня 41-го року на території України рушила величезна воєнна потуга гітлерівських окупантів, український народ і українські націоналісти спочатку вважали їх гістьми на території України, тим більше, що вони звільнили українську землю від осоружної присутності совєтських окупантів, які за короткий час свого панування спричинили велике горе українцям Західної України, наприклад, засилаючи понад 500 000 українського населення на Сибір, арештуючи священиків, розстрілюючи або засилаючи на далекі заслання тих, які хотіли зреалізувати ідеал української державності проти волі російських окупантів. Однак, щоб гітлерівці показали свої справжні наміри, українські націоналісти поставили їх перед доконаний факт. 30 червня організація українських націоналістів через свого речника Ярослава Стецька, уповноваженого Степаном Бандерою, проголосила відновлення української державності. Заскочення німців було велике, обурення ще більше, і сам Гітлер 16 липня наказав зробити порядок з українськими націоналістами. Вже на початку липня почалися арешти провідників, а в половині вересня широкомасштабні розстріли сотень осіб провідного активу націоналістів, що було рівнозначним з проголошенням війни українському народові і його ідеалові самостійної незалежної соборної держави. Для того, щоб наша розповідь не відхилялася від основних моментів перебігу національних зборів у просвіті на площі Ринку у Львові, користуватимемося словами Ярослава Стецька, який це проголошення описав у своїй основній праці «Акт 30 червня 41-го року». До президії національних зборів були запрошені Ярославом Стецьком представник митрополита Йосиф Сліпий, посадник міста Львова Полянський, якого з цього дня разом з управою міста Львова заприсягнув Ярослав Стецько, представник львівського проводу УН та інші. Цитуємо. З'явилося понад 100 видатних громадян Львова і не лише родом із західноукраїнських земель, писав про присутність громадян міста Львова голова державного правління. Цитую далі. Відкриваю національні збори. На залі абсолютна тиша. Найперше віддаю честь усім, що впали за волю України, і з'ясовую ситуацію в Україні і світі. Україна стає не тільки плацдармом боротьби двох величезних воєнних потуг, але й ключовою позицією у цій війні. Російські армії відступають під ударами німецьких переможних військ, але питання остаточної перемоги залежатиме від мобілізації уярмлених народів на чолі з Україною проти Росії на базі їх національних незалежних держав. Українська армія зможе вирішально причинитися до програної Росії. Український народ стоїть незмінно у боротьбі 18-20 років, коли силою зліквідована його державність, але приходить час її відновлення у нав'язанні до світлих історичних традицій нашої нації. У кожній ситуації українська нація мусить виявляти свою власнопідметну волю до національно-державного життя, і тому потрібно проклямувати відновлення державності. Світ мусить довідатися з цього акту, що знає з боротьби, що українська нація не буде нічиїм тяглом і не буде воювати за чужі інтереси, крім своїх власних. Німеччину, яка веде війну проти Росії, уважатимемо нашим союзником, якщо вона визнає наше право на державну незалежність з істотними ознаками суверенності. Тому творення Української національної визвольної армії – закон хвилини. Без армії немає держави. Німецьку армію трактуємо як гостей на нашій землі, і ми готові на тісну співпрацю з Німеччиною проти Росії на базі рівноправності і визнання нашої державності. Без спільного фронту з уярмленими Москвою народами немає перемоги над Росією, як показала історія. Тому ми сподіваємося, що ця концепція буде покладена в основу політики Німеччини на сході Європи. Сьогоднішнім днем нам треба братися за організування нашого державного політичного життя, перебираючи всюди в Україні владу в наші руки, організуючи адміністрацію, господарство, міліцію, шкільництво, а понад усе власну армію. Революційна організація українських націоналістів закликає всіх без різниці партійно-політичних переконань громадян до спільного діла, яке необхідно ввести в дусі християнських засад, респектуючи право усіх громадян громадян України, лояльних супроти нашої державності. Організація українських націоналістів взяла на себе преважкий обов'язок зміцнювати політику доконаних фактів і, коли треба, бере на себе повну відповідальність за них. Організація українських націоналістів звертається до національних зборів схвалити її рішення про проголошення відновлення державності. У часі відчитання мною, пише Ярослав Сицько, документу про проголошення державності всі встали, відспівався після цього національний гімн. Ось слова проголошення. Волею українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Слова, успадкоємлені від творців Української Західної Республіки, священні слова, які успадкоємлені від творців акту 4-го універсалу, слова, які в часі проголошення Верховної Ради Незалежності Самостійної України звучали так само, як і слова акту 30 червня. Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Преосвящений Йосиф Сліпий, в'язень совєтських концтаборів та пізніший патріарх Української католицької церкви, представник митрополита Андрея Шептицького на львівських громадянських зборах 30 червня 41-го року, коли прибув на Захід у 62-му році, залишився приятелем Ярослава Сицька, бо їх єднали не тільки львівські події акту 30 червня, але й могутня візія українського патріархату. У тій історичній хвилині 30 червня 41-го року у глибоких і зворушливих словах передав єпископ Йосиф Сліпий благословення митрополита Андрія Шептицького і заяву підтримки нашої церкви, зазначуючи водночас, що церква підтримує теж створене правління, впевнена, що воно діятиме згідно з християнськими засадами. І залі піднісся видатний український наддніпрянський діяч, який дуже теплими словами солідаризувався з доконаним ділом і закликав до єдності і соборного чину. Від імені українського вояцтва, від дружин українських націоналістів промовляв отець доктор Іван Гриньох у вояцькому однострою як капелян українського курення Нахтігалю. Він вітав національні збори теж від командира Романа Шухевича. Говорив бадьоро, запевняючи від нашого вояцтва національні збори, що вояцтво готове на всякі жертви, щоб тільки досягнути національного ідеалу, за який стільки терпінь переніс український народ. У службі Богові і Україні йде наше вояцтво у набій із Москвою. До слова зголосився представник краєвого проводу, з'ясовуючи боротьбу ОУН в останньому часі і висловлюючи радість з приводу повного всебічного кожночасного підтримування широкими колами народу її дій. Він різко підкреслив, що ОУН так довго не складе зброї, доки не будуть прогнані з української землі всі її окупанти. За щойно проголошену державність вона стоятиме до загину усіма засобами, які стоять до її диспозиції. І проти усіх, хто стане на шляху проти нас. На залі, у просвіті, в часі національних зборів, після промов, з'явилися представники німецької армії, професор доктор Ханс Кох і майор Цу Айкін. Професор Кох був у той час найвищим представником для українських справ при німецькому головному командуванні. Ярослав Сицько запросив їх до президіального стола як гостей, однак вони відхилили запрошення. «Я дав слово Василеві Кукові», – розповідає Сицько. Він прочитав пропозиції Степана Бандери про призначення з боку ОУН Ярослава Сицька головою державного правління згідно з рішенням проводу про перебрання мною обов'язків відповідального за державне правління в Україні за всяких умов. Вона була виготовлена після того, коли вислані місцеві члени ОУН до професора Панчишина повідомили, що він не може прийняти головства правління, але годиться бути заступником. Далі. Василь Кук запропонував від ОУН теж уповноважити голову державного правління, покликати правління, звільняти і призначати членів його. Національні збори одобрили становище ОУН і прийняли цю пропозицію. У цьому місці зголосився до слова професор Кох. Я погодився. Найперше німецькою мовою професор Кох висловився негативно до акту проголошення відновлення державності, підкреслюючи, що німецька держава не має тепер у плані толерувати якісь державні конструкції на здобутій кров'ю її вояків території, а найкращим шляхом допомогти українській нації – це працею помагати німцям у їх боротьбі. Своє слово він закінчив заявою про розв'язання загальних зборів. Перейшовши на українську мову, він уникав дразливих висловів, хоча по суті сказав те саме, але в делікатнішій формі, бачачи на обличчях усіх проявних вороже наставлення, він зм'якшував вислови по формі, але не по суті, і не закінчив його вже розв'язанням зборів. Не звертаючися в його сторону, де він стояв разом з іншим старшиною, Ярослав Сицько заявив: «Різко продовжуємо національні збори». Наслідки проголошення далися незабором відчути. До 2 тижнів часу виарештовано важливіших діячів ОУН. Степана Бандеру поставлено під поліційний нагляд і покликано на розмову з відповідальними німецькими чинниками, бо як він посмів без дозволу фюрера дати наказ проголосити українську державу. Після чого його вивезено до Берліна, а в половині липня Ярослава Сицька, на якого якраз перед тим зроблено атентат. Обох їх та багатьох інших націоналістичних діячів заслано до Саксенгаузену. Багато кого розстріляно у вересні, багато національних діячів заслано в німецькі концтабори, як Аушвіц, де вони загинули. Однак не загинула ідея держави, яка сьогодні в Україні набирає справжніх державних вимірів, гартується на Майдані та відстоюється як державна та соборницька територія від проросійських та російських терористів на Донбасі. Віримо, що акт 30 червня 41-го року знайде своє в сучасній Україні належне місце серед державницьких актів історії України. Далекому схроні добрі хлопці в моєму загоні підуть завтра у бій. Ти не чекай, моя Оксано, додому з лісу партизана, бо завтра знову буде бій. І не це сотник твій, як рук, і мені все одно, мені славу співає округа, відрізняю від ворога друга, як рук, чорний галицький круг. Ти не чекай, моя Оксано, додому з лісу партизана, бо завтра, завтра знову буде бій. І не вернеться сотник твій. А пам'ятаєш, друже, Карас, як глушили ми рибу в Дністрі? Пам'ятаєш той місяць, ті зорі, друже, Карас, а ще ж ми у Періні? А пам'ятаєш, друже, Калина, в 33-м свою Полтавщину? Пам'ятаєш той хліба кусок? Друже, Калино, а ще ж ми у Періні? А пам'ятаєш, друже, Рязань, свою Росію, прогнилі ізби, п'яну душу, розп'яту на призбі? друже Рязана, чи ми ще живі? Круг, і мені все одно, я гадюку ногою до душу, я гранату до серця прив'яжу, хай порве мою душу, ти не чекай, моя Оксано, додому з лісу партизана. Бо завтра знову буде бій, і не вернеться сотник твій. У 40-й день відходу у вічний спочинок нашого найдорожчого мужа, батька і діда, світлої пам'яті Романа Волчука, поминальна служба Божа відбудеться в понеділок, 30 червня цього року, годині 9 ранку, в Церкві католицькій Христа Царя у Філадельфії, а в вівторок 1 липня о годині 7:45 ранку в Українській католицькій церкві Святого Михаїла в Cherry Hill, New Jersey. Рідних і знайомих просимо о молитві за душу покійного. Дружина Марта Шеприкевич з родиною. Дружина Марта складає пожертву $1,000 на Український центр в пам'ять покійного чоловіка. Рада центру складає щиру подяку за дар і висловлює співчуття пані Марті і родині. Вічна йому пам'ять. Запрошуємо вас на 8-й фестиваль Союзівки «Майдан Солідарності», який відбудеться 11, 12, 13 липня цього року. З особливою присутністю спеціального гостя Руслани. При співучасті Олега Скрипки, Василя Попадюка, Софії Федини, Віктора Мішалова, Богдана Шутки та школи танцю Роми Примі Богачевської, як і ансамблю «Русалка» та хору «Думка». Оплата за вступ на фестиваль у п'ятницю $10, у суботу $30, в неділю $5. З тим, що дає можливість участі в двох забавах при звуках знаменитої оркестри «Фата Моргана». Спонсорами фестивалю є Народний Союз, Самопоміч Нью-Йорку, Посольство України, Українська фундація та Ukrainian International Airlines. А у п'ятницю в 8-й годині вечором Українська народна фундація і Злучений український американський допомоговий комітет ЗУДАК мають шану запросити вас на благодійний гала-бенкет під зоряним небом з нагоди фестивалю на Союзівці і Майдану Солідарності, вшановуючи Руслану, голос українського Евромайдану. Дохід цієї імпрези призначений на фонд підтримки поранених жертв внаслідок російської агресії проти України. Призуватку квитки $200 від особи включають прийом, коктейл, бенкет і приватний виступ. Спеціально запрошені зіркові таланти України виступатимуть для вас. Руслана, Олег Скрипка, Василь Попадюк. А вступ включає VIP паркування на цей вечір. Допоможімо Україні. Просимо відповісти чим швидше до 4 липня 2014 року на e-mail oksana.trytjak@verizon.net. Телефон 1-800-253-9862. Extension 3071.

знаю, ж небесний кох.